بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريتات موزي ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa kitabu akhlaq hamalat alquran al-imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن بدر حفظه الله تعالى تندليا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل أخلاق زوال ونعيشوم القرآن كني ملنغو ياو سيو الله سبحانه وتعالى سيكو إخلاص قال رحمه الله وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله لأنه لم يتأدب بآداب الكتاب والسنة أنا بصحبيانا نواتو au kuwafanyia ziara au kuwasalimia au kuomba idhini pengine ya kuingia kwao yote haya hupita bila ya ilmu katika Qur'an wala sunna li'annahu lam yata'addab bi adabi alkitabi wasunna na hii ni kwa sababu hajajiadabisha yeye mwenyewe na adabu za Qur'an na Sunna. Walam yu'ti hadhihi al-adab naseeban min waqtihi 'ilman wa 'amalan. Wala hakuzipa hizi adabu sehemu yoyote katika wakati wake. Katika kujifunza wala kuzifanyia kazi. Ndiyo sababu iliyompelekea kuwa katika hali kama hii. Akisuhubiana na watu, asuhubiana nao bila ya ilmu. Weza kumwona yeye ni hafidhu al-Qur'an, qari'u al-Qur'an, hamilu al-Qur'an. Lakini anapotangamana na watu, utangamana na watu ovyo kabisa. Mpaka huwezi kutarajia lau kama utaambiwa kuwa huyu ameibeba Qur'an katika kifua chake utakataa. Namna anavyokuwa. Pia akiwafanyia ziara kadhalika. Akiwasalimia na kusalimia wenzake hali yake namna hiyo. Na mengineyo. Yote haya upita bila ya ilmu wala bila ya akhlaq na adabu za Qur'an na Sunna. Wakati ukitizama mambo yote haya Allah subhanahu wa ta'ala mingine ametuelekeza katika kitabu chake na mingine mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sunna yake ametuelekeza kwa takikana hamilu al-Quran awe atajithibiti na adabu za Quran na sunna kinyume na hivyo itakuwa sio mtu ambaye ameibeba Qur'an na kuitendea kazi bali hizi ni ishara ya kuwa yeye hakuibeba Qur'an kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala قال رحمه الله وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه أي ملزم لها أجلزميش نفسياك بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. Sema na mwingine ambaye hakuhifadhi Qur'ani yote, hifadhi sehemu tu katika Qur'ani chache pengine, ajilazimisha nafsi yake na kuisukuma nafsi yake katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia juu yake katika ilmu ya kujua kutekeleza yale ambayo Allah amemfaradhishia akayatekeleza, jiepusha na yale aliyoharamishiwa. Hata akiwa mtu kama huyu watu hata habari naye hawana wala hawamjali wala haishiriwi kwa vidole kwa yule mfulani, lakini yeye atekeleza kile ambacho amewajibishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdul Razzaq yakulu wa hadha bila raibin a'la qadran wa arfa'u sha'nan. Bila shaka aliye na sifa hii, pamoja na kuwa hakuhifadhi kitabu chote katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala chote, amehifadhi baadhi ya sehemu katika Qur'an, lakini huyu daraja yake iko juu zaidi. Wa illam yahfaz illa juz'an wahidan min al-Qur'an au suwaran ma'dudat. Hata kama hakuhifadhi isipokuwa juzu moja katika Qur'an au sura za kuhesabika. Liannahu mulzimun nafsahu wa mutalibun laha bifi'li alwajibat wa ijtinabi almuharramat. Kwa sababu huyu ajilazimisha nafsi yake, kuisukuma nafsi yake na kuitaka nafsi yake ifanye yale ambayo imewajibishiwa kufanya na kujiepusha na yale ambayo ni ya haramu. فكان بإلزام نفسه بفعل الواجبات واجتناب المحرمات من المقتصدين. Watu wakati na kati, sio katika wale sabiqun bilkhairat. Ye huyu yuko kati na kati, bi maana ayatekeleza kwa kule kujilazimisha kwake nafsi yake kutekeleza yale aliyowajibishiwa na kujiepusha na mambo ya haramu, amekuwa minal muqtasidin. Sababu watu wamegawanyika vigawanyo, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Haina ngapi hizi? Tatu. Dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Muqtasid ni yule ambaye yuko kati na kati, afanye yale aliyowajibishiwa na kujiepusha yale aliyoharamishwa. ومنهم سابق بالخيرات ni yule anayefanya ya wajibu na yale aliyopendekezewa na ajiepusha na nini na maasi, wale wako mbele. Sasa huyu ni muislamu wa kawaida, alhamdulillah, atekeleza yale ambayo amewajibishiwa na ajiepusha yale ambayo Allah amemharamishia. Katika Qur'an amehifadhi pengine juzu moja ama sehemu katika Qur'an, baadhi ya sura. والمقتصدون يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. Na hawa muqtasidun huingia katika janna bila ya hisabu wala adhabu. Wa dalilu qissatu Nu'man ibn Qawqal. Kiambi watu Qawqal leo fikiria Google. Kuna watu hawajui isipokuwa Qawqal Google, hawajui sahaba. An-Nu'man ibn Qawqal radiyallahu anhu. حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لبكوجه صحابة كمتون صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هنا هو صحابة سما يا رسول الله نبي خبار نكي صالي صالة زنغز فراذي nikaitakidi uharamu wa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallam umekiharamisha nikajiepusha nacho, na cha halali nikaitakidi ni halali nikawa ndio ninachokifanya, na ikiwa nikukaribia nikaribia halali, a adkhulu aljanna, nitaingia peponi? Qala na'am. Mtume sallam akamwambia ndio, utaingia katika pepo ya Allah. وفي رواية أخرى أن النعمان قال النعمان أليسما أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات نبي خبار يا رسول الله نكي ونتصالي صلاة زفراذي وصمت رمضان نكفونغ مويزي ورمضان وأحللت الحلال نكحللي شكري أنباتني حلال بمعنى نكي تكيدي كلي أنباتك محللي شكواني حلالي وحرمت الحرام نكيدي أنباتك حرام كشريا نميبينك يتكيدني حرام ولم أزد على ذلك شيئا كشان سيونجزي جوتي جو يهايو أأدخل الجنة تنجيا ببوني؟ قال نعم. ثم سلم كم بيني قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. اسم الله سيزيديش زيديه انتشكيليه يبويه. والمراد أنه سيقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات. مقصود يا بني كواميمي نتتشليك نكفاني لأنبوني واجب ديويان نكويواجه لأنبوني حرام. ومن كان كذلك دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. لا يوتي أنبا تكون صفه حتى ينجيك تكفيه يا الله بلا حساب ولا عذاب. حتى لو لم يحفظ من القرآن إلا صورا معدودات. هذا أكي وهيفاذك كقرآن إسبك وباذي صورة زكوي سبيك فإنه يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. هو يؤتنجي ببوني بلا حساب ولا عذاب. كوسي مهم أو يلمت يوجلي ونوات ووات ومجالي يوكو. Wangapi katika watu ambao wadharauliwa katika huu ulimwengu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni watu adhim jiddan, ni watu wakubwa sana. Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kamaona hivi ni mtu wadharauliwa, watu habari naye hawana, lakini mbele ya Allah ni mtu adhim. Na nyote mfahamu kisa cha yule mwanamke almar'atu sauda, mwanamke mweusi aliyekuwa akisafisha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asafisha msikiti akiona kijiti au kota atupa nje, akiona uchafu asafisha. Alipofariki masahaba wakamzika bila ya kumjulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kama wanaona jambo lake ndogo. Mtume sallam aliposikia habari akasema ala au hala adhantumuni, mgenijulisha mimi nikamswalia. Akaenda mpaka katika nini, katika kaburi lake Mtume sallam akamswalia. Ni mtu akimwona aweza kuona ni mtu tu au kota ukota tu uchafu katika msikiti atupa, aweza kuona shani yake ni ndogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La wallah, شأني ياكي نكوب وسانا بري الله سبحانه وتعالى. لا تغتر بهذه الدنيا. وينجي كتكوات ليه ويش ميشي وذلليف وسابو يكو يجاري سانا الدنيا. ايش هذه الدنيا؟ والله فاتي الدنيا وتذلليشوا وتذلليك خاصة أنت يا طالب علم. شونغا سانا. وسيونك وسابو فلان ينا الدنيا وكانزكم ببيكية. والله وتذلليشوا. تصير مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نهون إنفان والله من بيانان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هو أنا آية الله نعلمه فانسلخ منها. نكيري تشمبلكي أيي كوينجيا كتكو بطوفو نكفواتا يوتي هايا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هي الدنيا هي hii dunia ukifuata utadhalilika. Na haya mazungumzo naelekeza sana kwa tulab alilm, usikubali kuitanguliza dunia ukawatukuza sana watu wa dunia ukadhalilika. Imamu wa msikiti akija mtu mzito mzito kidogo, basi wamuona yua haha, hajui elekee wapi, ana nini huyu, kunani, mbona wacheza cheza bwana, na shida na wewe, wewe una shida, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin. Si lazima vile itakavyokuwa, kisha waje kukuta shida zenyewe ni vitu ambavyo hata havina msingi wowote. Ndio wale nitakonunulia tuktuk, utoke kwenye uimamu wa dereva wa tuktuk, mwingine sijui nitakonunulia vitu gani. Yani watu wazungumza mambo ya ajabu ajabu. Sasa yule mtu kesho uje utamwambia nini? Kesho atakudharau. Yote haya yabebewa na watu kuadhimisha dunia. Si muhimu uonyeshewe vidole katika huu ulimwengu, si muhimu. Muhimu zaidi ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin subhanahu wa ta'ala, akiwa radhi na wewe kila jambo lako atakufanyia sahali. Wallahi alazim. Kwani unachokitaka nini dunia? Man alladhi yamliku ad-dunya wa ma fiha wa yamliku ma fi as-samaa wa ma fi al-ard? Nani anamiliki vyote? Allah subhanahu wa ta'ala. Ataka kwako nini? Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Aw fi shakkin ant? Una shaka na maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala? Khalas, fuata hii njia, uangalie namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atakavyokufunika na rehema zake. قال أما الذي حفظ القرآن كله ولكنه مفرط في الواجبات. أما يلي أمي أميفاذي قرآن يوتي لكني أنا أبنغف مكوب وكتك مامبو أموني واجب. ومرتكب للمحرمات نا يوفاني نكو يبرمي مامبو أموني حرام. فقد صار القرآن حجة عليه لا له. Huyu sasa imekuwa Qur'ani ni hujja dhidi yake, sio hoja yake ya kuingia peponi. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal Qur'anu hujjatun laka au alayk. Moja katika mwili. Wallahi hakuna la tatu. Imma Qur'an iwe ni hoja itakayosimama kukutetea wewe, au alayk, ewe unaisoma Qur'an, hili liweke katika macho yako. Imma hii Qur'an ikawa ni hujja yako, ikawa ni sababu ya kukuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ikawa ni hoja dhidi yako ikakuburuta ndani ya moto wa Jahannam. Kwa sio kila anayesoma Qur'ani, Qur'ani itakuwa sababu ya yeye kuingia peponi, bali wako ambao wasoma Qur'an na Qur'ani ikawa ni sababu ya wao kutumbukia ndani ya moto wa Jahannam, waliyadhu billah. والقرآن حجة لك أو عليك. Sasa hapa ni mtu ajibidishe kabisa, ajipinde, iwe ni hujjatun laka, kesho iwe ni hujja itakayosimama kukutetea wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. قوله وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع أي ليس له شأن عند الناس ولا ذكر ولا إطراء. Si mtu ambaye, hata akiwa ni mtu ambaye hata watu hawamjali, hana jambo mbele za watu, wala hataji wala hasifiwi. Fahuwa la yahfadhu illa juz'an au aqal, mtu hahifadhi juzu moja pengine ama baadhi ya sura, watu hata habari naye hawana. Walakinahu fi haqiqati al-amr khairun min dhak, lakini ukweli wa mambo huyu ni mbora kuliko yule aliyehifadhi Qur'ani nzima na ana upungufu katika mambo ya wajib na kufanya mambo ambayo ni ya haram. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى العلامه ابن القيم رحمه الله katika kubainisha maana haya asema walihadha kana ahlul qur'an humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi wa in lam yahfadhuhu an dhahri qalbin. Kwa sababu hiyo ikawa ahlul qur'an, wale watu wa qur'an ni wale wanaoijua qur'an na kuifahamu na wakaitendea kazi au wakayatendea kazi yaliyomo ndani ya qur'an hata wakiwa hawajahifadhi hii qur'ani kwa nyoyo zao, wafanya amali, waisoma Qur'an, waitendea kazi, waifahamu Qur'an, lakini hawajihifadhi kwa nyoyo zao. Lakini huyo ndio katika ahlul Qur'an. Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi, ama yule aliyehifadhi Qur'an lakini haielewi wala haitendei kazi, falaysa min ahlihi, huyu si katika watu wa Qur'ani. Wa in aqama hurufahu iqamata as-sahmi, hatta akiwa atazinyoosha zile herufi zake kama vile mshale unavonyooshwa akisoma, masha Allah, ukimsikia Qur'an anavyosoma watamani asimalize, kumbe hafahamu chochote katika kila anachokisoma, na si kutofahamu tu, na hafanyi kazi chochote kilichoko kule ndani isipokuwa kile ambacho yalla yalla bas, lakini balaa tu. Ukimtizama hafanani kabisa na kile anachoamrishwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ni jambo la kutiliwa maanani hili. Ya ahla al-Qur'an, al-amal, al-amal bil-Qur'an, watu wafanyie kazi kile walichokisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ili tusiwe tukaingia katika hawa ambao waisoma Qur'an lakini sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Subhanallahi al-afiyatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.